राम यह प्रवचन परमशुद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2005 अनुसार 1 अगस्त 1996 को 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा भीना सर में हुआ। राम ज्ञान है भी संसार बदल रहा है, ये तो ज्ञान स्वतः ही है ना। अपना शरीर कैसा बदल गया, संसार देखो बदल गया, सब बदल रहा है, ये स्वाभाविक है ना। ये तो क्या इसमें को अध्ययन करना पड़ेगा। स्वाभाविक से संसार बदल रहा है, ये स्वाभाविक ही ज्ञान है, स्वतः सिद्ध ज्ञान है। तो बदल रहा है इस ज्ञान में न बदलने वाला स्वतः सिद्ध होता है, क्योंकि बदलने वाले को जानता नहीं, बदलने वाले को न बदलने वाला जानता है। तो न बदलने वाले आप हो तो बदलने वाला संसार है, आप सब ज्ञान है, स्वतः स्वाभाविक ज्ञान है, ये स्वतः आप सब है। कितनी विलक्षण बात है, कोई संदेह है। जैसे यहाँ खड़ा रहे आदमी, कई आदमी जाओ तो वो कह सकते थे आदमी गए, तो जाने वाला में कोई नहीं कह सकता। 10-15 आदमी अलग अलग अलग अलग गए तो सबको कोई कैसे कह सकता है, सबको कोई कह सकता है जो खड़ा रहता है। इसे अनंत सृष्टि बदल रही है, अपार सृष्टि वो सब बदल रही है। ये नमूना है शरीर आदि, तो सब बदल रहा है। ऐसा ज्ञान जिसको है वो तो है आप, और बदलना है ये है संसार। शरीर और संसार एक है, और समझे नहीं बदलने वाला संसार में रहने वाला और शरीर में न बदलना रहने वाला एक है। सीधी बात है, सरल बात, कितनी स्पष्ट बात है। बदलने वाला संसार और शरीर एक, और न बदलने वाला संसार में परमात्मा शरीर में आप एक। विनिश्यत्सु अविनिश्यंतम, यह परिस्थिति केवल विनाश की तरफ ही दृष्टि रखे तो उधर जाता है, और उदेश जाने वालों की तरफ देख करके और थोड़ी अपनी तरफ घुमा ले, कहते मैं तो वही हूँ। बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था, धनी अवस्था, निर्धन अवस्था, जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था, ये अवस्था सब बदली, मैं एक ही हूँ सब जानने वाला। अपनी तरफ देखे, अपनी तरफ विनिश्चित अविनिश्चित, ये प्रसिद्ध सब परिस्थिति सिद्धि जाने वाले। समम पश्य सर्वत्र, इस सब को देखने वाला न इसकी आत्मा न अपनी हिंसा नहीं करता, इस बार से परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो यदि परम गति कितनी सुगम बात बात है, सीधी इसमें संदेह संदेह बताओ भाई। मानो बदलने बदलने वाले को देखते देखते न बदलने वाला स्वतः सिद्ध होता है, स्वतः सिद्ध। तो स्वतः सिद्ध की तरफ दृष्टि नहीं डालते, बदलने की तरफ ही दृष्टि रहती है, तब उसे ज्ञान नहीं होता। ये बदलने बदलने वाले को देखने वाला न बदलने वाला है। विज्ञातर हमारे केस में जानी आ तो किसे जाने, वो तो सही में जानता है। कितनी सुखम बात है परमांसा, आप कोई कहो तो कितनी सुगम, कितनी सरल सीधी बात। विनश्यत्सु अविनश्यंतम, यह पश्यति स पश्यति, विनाशी के ऊपर दृष्टि वो ठीक नहीं देखता है। विनाशी विनाशी पर दृष्टि है, यह जन्म मरण जाना, और विनाश होने वाली बात को देख करके और न विनाश को देख करके संसार सब नष्ट होता है, परमात्मा रहते हैं, शरीर बदलता है, मैं रहता हूँ, मैं वो संसार शरीर और संसार एक है, और संसार में न बदलने वाला शरीर में न बदलने वाला एक है, हमारी उसकी जाति एक है। संसार के बदलने पर जो न बदलना है वो, और शरीर के बदलने पर जो नहीं बदल रहा वो, दोनों एक ही हुए। बदल वाला संसार से एक हुआ। अब शंका बोलो कोई हुई, इसको समझ करके, इस बात को सीख समझ कर शंका बोलो। दृष्टि हमारी बदलने वाले तरफ ही रहती है, तब हम जन्मते मरते रहते हैं, और बदलने वाले की दृष्टि तरफ न करके बदलने के द्वारा अपने एक उपाय देखा जाए, बदलने वालों में न बदलने वाला मैं हूँ, स्वरूप न बदलने वाला है, संसार में न बदलने वाला परमात्मा, शरीर में न बदलने वाले आप, तो आपकी और परमात्मा की एक जाति है, शरीर और संसार की एक जाति है। संसार के बदलने पर परमात्मा है जो ही रहता है, और शरीर के बदलने आप है जो ही रहते हैं। तब जो संसार के बदलने का वो ज्ञान है, आप नहीं रहते तो कैसे ज्ञान होता। बालकपन में ऐसा था, जवानी में ऐसा था, वृद्धा में ऐसा हो, कितना सुगम ज्ञान, सरल ज्ञान, सत्य ज्ञान है। स्वाभाविक ही थोड़ा उल्ट कर देगी वो पद में उल्ट कर पाया तू ही पाया तू ही। कबीर सुनो भाई साधो, उल्ट खोज कर पाया तू, उल्ट खोज कर पाया तू। सीधी बात कितनी सरल बात है बताओ, तू ही है, तू ही है, जो कुछ रखो तू ही है। कितना सरल ज्ञान, कितनी सरल सीधी बात, कितनी सुगम बात। सब पढ़ पढ़ा करके इसको तो जानोगे, और क्या जानोगे। विनश्यत सो अविनश्यंतम यह पशुरि सपशुरि, तो विनश्यत सो इसका ज्ञान विनश्यत सो होगा, वो तो अविनश्यत को ही होगा। नष्ट होने का ज्ञान तो अविनाशी को ही होगा ना, जो नहीं बदलना है उसको होता है। इस वास्ते वो नहीं संसार बदलता है, उसे नहीं बदलने वाला शरीर बदलता है, उसे न बदलने वाला वो, न बदलने वाला वो एक है, बदलने बदला एक है। अब बदलने वाला के साथ अपना नहीं मिले, न बदलने वाले के साथ रह जाए मुक्ति होगी, और बदलने वाले साथ मिल जाए तो बंधन हो गया। उल्ट खोज में पाया तो उल्ट हो पा जाए, अपने को अपने अपने समझ जाती वाला अपने को पा जाएगा। अनेक धर्मों की भूल थी वो मिट गई, पर कैसा है आरंभ जो कर जो मैं था जो देखू तो तू ही तू। और हाँ तू तो भूल जगत में डाली क्या, जगत की तरफ ही दृष्टि आ गई, भूल हो गई। और क्या कभी उल्ट खोल पाया तू, संपूर्ण बदलने वाले को देख करके नहीं बदलने वाले को मिल गया, बस कैसी बात बढ़िया। कभी सब का बात अपने ही पाया, कैसी बड़ा है जन्म जन्म की जो बताया, कितने भेद बताने पर भेद है तू, जो जो मेरी कल्पना सतगुरु भेद बताया, कितनी सुगम बात। कैसे बोले हाँ सतगुरु भेद बताया, और पहला परम प्रभु अपने ही में पायो, तो अपने की तरफ देख रहे परांत खाने बदल स्वयं हो, ये इंद्रिया पर गई था प्रयोधावे वही मुखम इधर वृत्ति जोड़े, अरे उल्ट खेला तो आप साहब मिल जाए, आप खुद मिल जाए, आप खुद मिलता वो है परमात्मा अंश, उसका अंश वही परमात्मा जो सब में एक है, ये अनेक है अहंग के कारण से एक हो जाए। कितनी सरल बात, कितनी है इससे सरल क्या है बताओ, अब कोई शंका करो, शंका ही नहीं मैं विनिश्चित हूं अविनिश्चित हूं, तो दृश्य ने देख पाया तू कितनी सुगम है। तत्व ज्ञान जितना सुगम है इतना कोई सुगम बात है ही नहीं, बड़ी सीधी सरल बात है, क्योंकि स्वतः है ना वो, कल्पना ना थोड़ी निर्माण थोड़ी करना है, ये फोड़ देखे हिचके हुई कितनी सरल सीधी बात है। जैसे स्त्री का बच्चा खो गया सपने में, जागे तो उसे मिले है जैसे मिल गया गयो ना हो मृगनाशी मृदून है सुख तो करे घास में पर भी उधर रहेगा तो अपनी है, जब गुड़ गुड़ खाए कोई क्या कहा तो अपने में मच हो गया, कैसी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है। जरूर ये भगवान की कृपा से ये पचा गया बात एकदम जुग जुग में थी कल्पना, जुग जुग अंतर की कल्पना थी पटवर की, इतना ही सुरमुर भेद बताओ, बोलो कितनी सुगम कितनी सरल कितनी बढ़िया बात, मौज हो गई ऐसा परमात्मा की बात कर दो। इतनी सुगम आपको प्रतीत होती है, इतनी हम लोगों को प्रतीत नहीं होती। नहीं शंका क्या आपके बताओ, आपकी शंका बताओ, मानो नाशवान को देखने से अविनाशी ज्ञान सत्य होता है, इतनी बात है, नाशवान नाशवान नाशवान देखते देखते नाशवान को देखने वाला अविनाशी होता है, सीधी शादी की बात है, चलने वालों को देखने वाला भिन्न चलने वाला होता है, निरंतर बदलने वाले को न बदलने वाला आप सब सिद्ध होता है, स्वतः सिद्ध होता है, इसमें कठिन तो क्या मालूम होते बताओ, इस बात दुख संयोग वियोग में योग सकता हूँ, हर समय तुम योग मुझे दे, दुख संयोग वियोग मन बदलने वाले से वियोग किया योग हो गया और सम तक ना योग हो गया, बात एक नहीं मिली, दुख संयोग वियोग जो वियोग हो रहा उसके संयोग वियोग हुआ योग हो गया, और समता में से भी योग हो गया, तो वियोग हो तो समता में से भी समता में वियोग हो गया, दोनों एक तात्पर्य निकला, कठिनता क्या मालूम होती बताओ, बोलो रखो प्रश्न को विचार करें इस पर, केवल इस बात का आदर करो, इतनी बात है इसको महत्व दो, 10-20-50 रुपया मिल जाए तो एक खुशी आती है, तो ये वास्तव में बात है, जुग जुग करी मेटी कल्पना तो कितना चाहिए, कितनी खुशी आनी चाहिए, अनंत जुगानी कल्पना मिली फट मिली इतने में ही, परम प्रभु अपने ही में पायो, क्षेत्र में छापी मां विद्धि सर्व क्षेत्र क्षेत्र के भी मैं ही हूँ, और क्षेत्र क्षेत्र को ज्ञान हूँ ये मेरा ज्ञान है, कठिनता क्या है बताओ, कठिनता बताओ मैं विचार करूँ उस पर, इस बात को सुनते सुनते की तो बहुत हजारों वर्षों के बाद तत्व की प्राप्ति होती है, वो हमारे कलेजे में अच्छी तरह से बैठ गई, तो वह तो होती है तो दुनिया जाने मान, ये तो सत्य होता है ना, मैं तो इसको पकड़ोगे, देखो आपका नफा जुग जुग में उठने से होगा इसमें है कि तत्व अल्पना में है, आपका फायदा किसमें है, तो फिर फायदा ही पूरा न सुन ना सुन गुफा बात क्यों पकड़ो, कोई भी बहुत परेशान लगा है, कोई जन्म लगेगा भेजेगा ना लगेगा तो उनको लगेगा, अपने क्यों लगेगा बताओ। लोग कहे तो लोगों ने कहीं बात माननी है, अपनी बात माननी है, क्या फायदे की बात माननी? तो फायदे तो अपनी बात फायदे ही है यहाँ, लोगों ने बात क्यों मानो, अपनी बात है। लोग जीवे था जीवे, अपनी रोटी खा लो, दूसरा पानी पिए था पी लो, अपने पी लो, ये तो अपनी बात है ना, वहां तो लोगों की बात है, लोगों की बात छोड़ो। ये स्वतः वहम पड़ा हुआ है कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसमें कठिनता मालूम देती हो बताओ, दो लोग कहते हैं उस तरफ ख्याल मत दो, लोग कहते हैं ये मैं कहता हूँ, दोनों में फायदा किस में है अपने? रहस्य खुल जाने के पर कठिनता नहीं, तो रहस्य खुल गया बाकी क्या वो बताओ, जो न खुला है वो बताओ क्या खुला नहीं है, बाकी नहीं लगता ना। तो बस इतनी बात है, इस पर दृढ़ रहो, अभी दृढ़ता नहीं हो तो कोई हर्ज नहीं है, इस पर बात ये है, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, देख लिया अब जाट के, देख लिया देख लिया देख लिया, अब देख लिया बस, कोई अजुआ नहीं, इसमें दृढ़ रहो बैठ जाएगी, इस बात में दृढ़ रहो बैठ जाएगी, वो उसे परमात करो। वे तो सतह आप जानते हो, कभी अनुकूलता और प्रतिकूलता, खुद की पोल निकल गई, कभी अनुकूलता प्रतिकूलता, ना तो अनुकूलता ठहरी ना प्रतिकूलता ठहरी, तो खुद की पोल निकल गई, तो हम क्या डरे। अनुकूलता हरदम रहती है तो मुश्किल होती है, हरदम प्रतिकूलता रहती तो मुश्किल होती है, कभी अनुकूलता प्रतिकूलता तो खुद भेजती है, फंसी थी खुद ही हो गई, उसमें क्या डरे। कितनी बढ़िया बात है, कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, तो अनुकूलता नहीं ठहरती, अब सिद्ध होगी ना, है तो स्वतः ही बैठ फंसी थी होगी आप साफ ही। बम अपने विकार आ जाए, राजी नाराजी हो तो अभी क्या राजी नाराजी क्या, इसमें क्या राजी नाराजी, बस राजी नाराजी तो पट राजना ना आप बैठने के लिए तो थोड़ी हो, थोड़ा देंगे मिट जाएगी, वो मिट जाएगी, कांटा निकलने पर दो चार दिन पीड़ रहती है थोड़ी, कांटे की पीड़ रही वो मिट जाएगी, आप ही मिट जाएगी, मिटाने वाले से कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा, कांटा साफ निकल जाए तो पीड़ तो रहती है थोड़ी, तो पीड़ मिटाने को उद्योग करना पड़ता है, अपने आप मिट जाती है, अपने आप मिट जाती है, इस बात को मान लो अब मिट जाएगी, कांटे की पीड़ है पुरानी, कांटा निकल गया, कांटा निकल गया है नहीं, पीड़ मिट जाएगी, कांटा निकल गया पीड़ क्या चिंता करे, पीड़ मिट जाएगी। आप इतने बैठो कोई बोलो भाई इसमें कठिनता है तो बोलो, और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप पीड़ मिट जाएगी, कांटों के लिए पीड़ कैसे रहेगी, थोड़ी सी वो लगी है इस बार थोड़ी सी पीड़ है, कांटों कर दिया विश्वास है निकल जाए पीड़ मिट जाएगी, इनकी परवाह ही मत को मिट जाएगी, परवाह करो तो कई दिन रहेगी, अच्छा है यार कई दिन इन्हें आदर देते रहोगे प्रतिकूल तो कई दिन रहेगी, अंदर मिट तो जाएगी। देखो सिद्धांत की बात एक बतावे कि यह बात आपने समझ ली तो जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलेगी, ये बात वास्तविकता है, ये कैसे भूल जाएगी, कैसे भूल जाएगी, तो बिना याद के ईश्वर ही आवेगी, आप समझो बिना असर में है इसको याद करना पड़ता है, स्वतः है सत्य है, तो आप बात तो बनावटी है, आप बात है असली, असली बात कैसे मिट जाएगी, परवाह मत करो, बेपरवाह करो, जितने ऐसे वो बीज है ना जो कांटे गए उसको याद मत करो, तभी मिट जाएगी, बेपरवाह जो मिट जाएगी, ये बात ठीक मिट जाएगी ना, सीधी बात है, आज पता लग गया था ठीक तरह से, मौज होगी तो परम प्रभु अपने में पाया, जुग जुग करी मेथी कल्पना, सतगुरु भेद बताया, परम प्रभु अपने ऋषि बात है तो पूछ रहा हूँ, कोई पूछ रहा परमात्मा कैसा, तो शरद बोलती मेरे दशा, परमात्मा कैसा कि मेरी दशा, तो मैं को यू नहीं समझो डाडी बात ऐसा नहीं है, मेरे जैसा मानो, मैं जो मेरी सत्ता है ऐसी परमात्मा है, पतु उतर दे दिया परमात्मा कैसा कि मेरे जैसा डाजी वाला मुझे समझ बनाई हम सूरदास है अंधा है भगवान स्वयं थोड़े ही स्वयं तो है ही मेरे जैसा ही हुआ का नहीं, सत्य स्वरूप होने आप वो सत्य स्वरूप परमात्मा हुआ, सत्ता रूप आप नित्य निरंतर रहने वाले हो ऐसे ही परमात्मा हुआ। अच्छा ये बात ये तो बताओ कि ये कुछ आपको ठीक मालूम दी कि नहीं, ये पसंद आई कि नहीं आपको, किसी नहीं आई तो मत बोलो भाई, पसंद आई तो बोलो आज तो पसंद आई भाई, नहीं आई पसंद कितनी सुगम कितनी सरल कितनी मतलब भी सदी का। मैं तो कई बार कहा है ना ये सजी तरह और सर बता दूंगा, तो सर बताया कि नहीं, कई दिन शरीर जी गया तो बहुत सर बता दूंगा, आपने सुना है नहीं कहा था मैंने, तो वो तो कितने सरल है बताओ, कितने सरल है, केवल इसका आदर करना और कुछ नहीं करना, इसको महत्व देना है, राग द्वेष हो जाए इसको महत्व नहीं देना, क्योंकि स्वयं नष्ट होता है उसको आदर किया जाए, कभी राग होता कभी द्वेष होता कभी अनुकूलता आती है कभी प्रतिकूलता आती है, वह तो आपकी खुद की आप ही बोल निकल गई होगी उसमें मटा हो गया ना, अनुकूलता ठहर गया प्रतिकूलता कोई ठहर जाए तो उसको कैसे मिटा हुआ, अरे आप ही मिटे है तो वह तो आप ही बोल निकल गई उसकी, तो दुख अवशुद्ध हो गया कैसी बढ़िया बात है बताओ, कितनी बढ़िया बात, दोनों बात ये स्वतः है अपनी बनाई हुई है क्या, ये कोई अभ्यास किया है, ये तो स्वतः सिद्ध है, बिना शत्रु अभिन्न चिंतम ये पश्यति सपश्यति समम पश्यति सर्वत्र समस्तम ईश्वरम नहीं नस्ति आत्मन आत्मान तत्व जाति परांगति, क्या संदेह है बताओ, परम गति की प्राप्ति हो गई, बहुत विलक्षण बात है, आपको लगेगी नहीं पता नहीं, हमें तो अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया बात, ये मिटे भी नहीं, आप आदर नहीं करोगे तो कई दिन उथल पुथल होती रहेगी, आदर करो महत्व तो दर्द मिट जाएगी, इनसे सुगम क्या होता बताओ और बढ़िया क्या होता है, जल्दी क्या होती है, तीनों बात है, ये भगवान की बड़ी भारी कृपा है मेरे पर आप पर सब पर, भगवान की बड़ी विलक्षण कृपा है, बरसों बरसों तक जन्म जन्मांतर तक जो काम हुआ है वो हो जाए, ये मनुष्य की बात नहीं है, मनुष्य नहीं कर सकता है, ये कृपा है भगवान की, कितनी बढ़िया बात बताई, आप वेदांत में और क्या पाओगे बताओ, कितने पढ़ाई करो, परम प्रभु अपने में पायो अपने में पाया, परम प्रभु अपने आशावरी बोलते आशावरी मैं पाया परम प्रभु अपने ही में पाया जुग जुग मेरी मैती कल्पना सतगुरु भेद बताया जुग जुग रे माँ पकड़ नहीं ये भेद बताया भेद बताएगा ये भेद पता लग गया तत्काली देरी का काम ही नहीं जुग होंगे गुड़ खाया कैसे मन ही मन मुश्क आयो राजी हो गया स्वाद कैसे क्या हो तो मन ही मन मुश्क आने की बात है नारायण नारायण नारायण मौज हो गया आज तो मौज हो गया परमाणु सत्या पाकर मैंने कितनी सीधी सरल आई मन में कि मैं आया नहीं उधर से आया तो मेरे मन में आई तो यह बात मेरी नहीं है ये भगवान की प्रेरणा है आया नहीं था आया तो उठ बैठा भी क्या कहें यह प्रेरणा आई तो आप भगवान का ही हुई है मेरी सोची नहीं है मैंने सोचा और विचार नहीं है आप आई हुई ये तो जो निरंतर बदलना देखता है तो बदल न बदलना सत्य सिद्ध होता है यही जो बदलने को देखता है तो न बदलने वाला सत्य सिद्ध होता है सत्य सिद्ध होती यही मन में तो आप भी आई कोई मैंने सोची नहीं मैंने कोई विचार नहीं किया तो वह किसकी मानी जाए हमारी मानी जाए बड़ी सीधी बात है भाई बदलना देखना तो सीधी बात है बदल गया बदलना देख बदलने की सदैव सीधी हुई सदैव सिद्ध हो गई नहीं कोई जरूरत नहीं पता है सीधी सीधी बात है।